Zostań w domu z Trójką. W niedzielę 31 marca 2013 roku Mariusz Lubomski nareszcie znów wystąpił w Trójce. W jego zespole m.in. Michał Bryndal, wtedy już w WW, i Jan Smoczyński. Zapraszamy ponownie do wysłuchania tego koncertu. Żeby z okruchów złożyć świat w coś, co ma koniec i początek, żeby w chaosie znaleźć ład i uspokoić serce drżące, żeby cel miała każda droga, człowiek wymyślił sobie Boga. Żeby pomnażać ludzki ród i mieć do tego wyższy pretekst, żeby nie popęd, tylko cud łączył mężczyznę i kobietę, żeby się dużo wznioślej żyło, człowiek wymyślił sobie miłość. Żeby się dużo wznioślej żyło, człowiek wymyślił sobie miłość. Żeby poskładać w jakiś rytm kształty, kolory, dźwięki, słowa, żeby nie każda myśl i czyn dały się mądrze motywować, żeby móc robić rzeczy głupie, człowiek wymyślił sobie sztukę. Usprawiedliwić zło i prawo innych niewolenia, żeby pewności tłumić moc, że w sumie nic wartości nie ma, żeby oznaczyć wszystko ceną, człowiek wymyślił sobie pieniądz. Żeby natury poznać twarz i w swoje rysy ją zamieniać, żeby przed lustrem mocno stać i nadać sobie sens istnienia. Tak z konieczności, jak z potrzeby, człowiek wymyślił słowo, żeby. Znów do mnie przyszła z samego rana, niby ubrana, rozebrana w osobie własnej, jej eminencja, ambiwalencja. Minutę po niej zaraz się zjawił, trochę zaspany, lecz szedł na jawie. Ten, z którym nieźle, też jestem zżyty, mister sceptycyzm. Po chwili ciszy znowu pukanie, trzykrotne, a więc wiem, kto w drzwiach stanie. Miło ją widzieć, choć wpada co dnia panna ironia. A to nie koniec, bo jeszcze czwarty gość się pojawia na ranne party. Bardzo mi bliski i w okularkach kolega sarkazm. Siadają tu na moich krzesłach, drylują mózg po pestce pestka. Stoczyłem się, upadłem nisko, wdepnąłem w złe towarzystwo. Po intelektualnych wizytach nocą przychodzi druga ekipa, na czele zawsze nieco nadęty pan dekadentyzm. Potem najczęściej blisko północy przez ciszę domu brutalnie kroczy ktoś, przed kim nieraz uciec nie mogłem, towarzysz obłęd. Jeszcze mnie jedna dama nawiedza, a przy niej usnąć się nigdy nie da. Zawsze w najdroższych i modnych strojach miss paranoja. A gdy się noc przed słońcem chowa, to najgroźniejsza wkracza osoba. Ma najpiękniejsze imię z mych gości, mania wielkości. Siadają tu na moich krzesłach, drylują mózg po pestce pestka. Stoczyłem się, upadłem nisko, wdepnąłem w złe towarzystwo. Siadają tu na moich krzesłach, drylują mózg po pestce pestka. W gruncie rzeczy to są bardzo miłe stany. Jesień ma swoje prawa.

głową do dołu, nie skacze w przód i nie porywa mnie nowy nut. Już nie płynę, nie robię fal, nie ma mnie tam, gdzie łamanie tam. Nie rośnie konto mi morskich mil i coraz rzadziej rzucam się w wir. Czas płynie, zwykła rzecz, w ślad za nim ryby gonią, a ja tymczasem wręcz próbuję nie utonąć. Już nie lecę, nie frunę w dal, szybuję jakbym na szybę wpadł. Noszenie spada mi z dnia na dzień i horyzontu dostrzegam mniej. Już nie lecę, nie sięgam chmur, nie tnę powietrza lotniami piór. Skronią dotykam korony drzew i coraz ciszej słychać mój śpiew. Czas leci, zwykła rzecz, w ślad za nim stada ptaków, a ja tymczasem wręcz próbuję nie opadać. Jeszcze popłynę do takich wysp, gdzie serca kompas w zachwycie drży. Osiągnę marzenie, najgłębszy rów, zawinę ogon do portu snów. Jeszcze polecę do takich stron, gdzie rosną skrzydła na miejscu rąk. Ze szczytów myśli obejrzę świat, zmienię się w echo i górski wiatr. Jestem mąż, a oni wdów, niańki dmuchają wciąż mydlanych słów bańki. Ja ci powiem tak jak człowiek spod spuszczonych powiek, że zostaniesz zawsze we mnie, a ja chciałbym w tobie. Ja jestem z tych, co koniec strzyć z końcem i marzeń twych najszybszym być gońcem. Więc ci powiem tak jak człowiek spod spuszczonych powiek, że zostaniesz zawsze we mnie, a ja chciałbym w tobie. Gdy powiesz mi, że to jest nasz koniec, gdy wskażesz drzwi i skryjesz twarz w dłonie, ja ci mogę rzec na drogę spod spuszczonych powiek, że zostaniesz zawsze we mnie, a ja chciałbym w tobie. Nawet gdy nas dobry Bóg wskaże, podliczy dni i przerwie dług, zdarzy, to ci powiem tak jak człowiek spod spuszczonych powiek, że zostaniesz zawsze we mnie, a ja chciałbym w tobie. Ja ci mogę rzec na drogę spod spuszczonych powiek, że zostaniesz zawsze we mnie, a ja chciałbym w tobie. To ci powiem tak jak człowiek spod spuszczonych powiek, że zostaniesz zawsze we mnie, a ja chciałbym w tobie. O miłości. Liryczny. Skreślaj mnie ze spisu pilnych marzeń, nie wpychaj w cień pod stos wyblakłych gazet. Nie skreślaj mnie na liście do zachwytu, nie zmieniaj w biel szarości wspólnych świtów. Nie skreślaj mnie, podkreślaj mnie. Nie skreślaj mnie, podkreślaj mnie. podkreślaj mnie w podpisach tatuaży. Nie wmawiaj, że nasz sen się nie przydarzył. Nie skreślaj mnie z albumu słodkich wzruszeń. Nie spalaj zdjęć i wyznań, nie retuszuj. Nie skreślaj mnie. Podkreślaj mnie. Nie skreślaj mnie. Podkreślaj mnie. Nie skreślaj mnie, ja nie dam się zapomnieć. Czy chcesz, czy nie, twe myśli wrócą do mnie. Nie skreślaj mnie, pojawię się na nowo i skreślę cię, by zniknąć razem z tobą. Nie skreślaj mnie. Podkreślaj mnie. Nie skreślaj mnie. Podkreślaj mnie. Nie skreślaj mnie. Podkreślaj mnie. Nie skreślaj mnie. Podkreślaj mnie. Zostań w domu z Trójką. Ten mebel stoi tutaj od wielu lat. Przebudowano cały budynek. Lata minęły, a on tutaj stoi. Od lat. Biała noc, nieukojona, bielą i bólem, ciemna jak ruść, uspokojona pistoletową kulą. W Sankt Petersburgu w białą noc ktoś dziwny idzie ulicą. Lśnią załatwie epalety i białe lico. Skłamała mu pikowa dama. Od jej piękności ślepu przegrał, co kochał, żądzę pieniądze i zaraz sobie strzeli w łeb. Anastazja Pietrowna, Anastazja, kto ty jesteś, Europa czy Azja? Twoi białe ruki, twoi czorne głaza, tak czornie, że to uczenie lza. Anastazja Pietrowna, Anastazja, pół na pół, wódka i małmazja. Tyś liryka, deliryka w sztok, Anastazja, ja was proszę, odwróć wzrok. Biała noc, nieukojona, bólem i bielą, ciemna jak gruść, uspokojona, a lata dzielą w Sankt Petersburgu w białą noc. Ktoś śmiał się w dorożce na moście, śmiał się czy płakał wsyrawno. Wszystko z miłości, a głos to taki gruby miał i w takie uderzył fortę, że durak jamszcik wydumał, odwie zuka kowa to czorta. Anastazja Pietrowna Ramos, Anastazja Pietrowna, Anastazja, kto tu jesteś, Europa czy Azja? Twoje białe ruki, twoje czarne głaza, tak czarne, że to utrze nie lzia. Anastazja Pietrowna, Anastazja, pół na pół, wódka i małmazja. Tyś liryka, deliryka w sztok, Anastazja, ja was proszę, odwróć wzrok. Biała janoś już zakończona, bielą i bólem, coś w dur zadrżało, a coś w mol, urwanym trylem. W Sankt Petersburgu białym rankiem dziewczyna odsuwa firankę. Gdzieś na prospekcie tli się coś sino-różowym dymkiem. Zasnął idiota nad ruletą i piękny sen miał on. Eto już była nie lubow, eto był tylko samagon. Anastazja Pietrowna Ramos, Anastazja Pietrowna, Anastazja, kto ty jesteś, Europa czy Azja? Twoje białe ruki, twoje czarne głaza, tak czarne, że to uczenie lzia. Anastazja Pietrowna, Anastazja, pół na pół, wódka i małmazja. Tyś liryka, deliryka w sztok, Anastazja, ja was proszę, odwróć wzrok. Anastazja Pietrowna, Anastazja, pół na pół, rozpacz i fantazja. Tyś liryka, deliryka, trans, Anastazja, ja was proszę, odwróć wzrok. Anastazja Pietrowna, Anastazja, pół na pół, rozpacz i fantazja. Tyś liryka, deliryka, trans, Anastazja, ja proszę was, ja proszę was. Pewnie jeszcze raz państwa zaskoczę i pewnie nie ma powodu, żeby ta piosenka, którą teraz zaśpiewam, znalazła się w tym koncercie. Ale serwuję ją w dwupaku.